999 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 sierpnia, minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Warszawa pamięta o powstaniu, o 17 zawyją syreny w stolicy i w wielu miejscach w kraju. Sebastian M. zostaje w areszcie co najmniej do Wigilii. 31 ofiar rosyjskiego ataku na Kijów, Donald Trump zapowiada nowe sankcje. W całej Warszawie, ale też w różnych częściach kraju dziś uroczystości związane z 81. rocznicą Powstania Warszawskiego. Dokładnie 1 sierpnia 1944 roku Warszawa podjęła nierówną walkę z niemieckim okupantem. Po tylu latach pamięć o powstańcach wciąż jest żywa. Polacy są wdzięczni za ich poświęcenie. Jest to dla mnie piękne, że ludzie w moim wieku bardzo często oddawali po prostu swoje życie, wszystko co mieli, żeby walczyć o tą Polskę, o to, co dzisiaj mamy, o te wszystkie wartości dla nas najważniejsze. Dla mnie to jest wspomnienie mojego taty, który jako 12-latek został wywieziony na roboty. Pierwsze wspomnienie. Myślę, że gdyby nie to wydarzenie, na pewno byłoby inaczej. Na pewno nie lepiej. Przede wszystkim to pamięć o poległych i to, co oni nam przekazali w swojej spuściźnie. O 17 w godzinę W w stolicy i w wielu miejscach w Polsce zawyją syreny. Sprawca tragicznego wypadku na autostradzie A1, Sebastian M., pozostanie dłużej w areszcie tymczasowym, co najmniej do 24 grudnia. Sebastian M. jest oskarżony o to, że we wrześniu 2023 roku doprowadził do wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Po wypadku uciekł za granicę. W maju tego roku został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Robert Bąkiewicz nie usłyszał dziś zarzutów w sprawie znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej w Słubicach. Prokurator zajmujący się sprawą złożył wniosek o wyłączenie siebie z wykonania czynności. Nie oznacza to jednak, że postępowanie zostało zawieszone. Cały czas trwa dochodzenie, wyjaśnia rzecznik prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim Roman Witkowski. Sprawa, której tutaj dzisiaj się spotkaliśmy, jest oczywiście kontynuowana, jest prowadzone dochodzenie, są wykonywane zaplanowane czynności w tej sprawie, mające na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności zdarzeń, które są przedmiotem tego postępowania. Chodzi o działania lidera Ruchu Obrony Granic z końca czerwca, gdy na moście granicznym w Słubicach podszedł do wspólnego patrolu pograniczników oraz żandarmerii. Zarzucił funkcjonariuszom, że wykonują rozkazy hańbiące polski mundur. Ponad 130 decyzji o przymusowym opuszczeniu Polski wydali od początku roku śląscy pogranicznicy. Te osoby mają na swoim koncie wyroki za przestępstwa. Takie decyzje są wydawane osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. W ostatnich dwóch dniach funkcjonariusze zatrzymali trzech obywateli Ukrainy, którzy zakończyli odbywanie kar pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa. Dwóch z nich już opuściło Polskę i zostali przekazani stronie ukraińskiej. Ponadto otrzymali zakaz wjazdu do państw strefy Schengen na 8 i 10 lat. Mówi Szymon Mościcki, rzecznik prasowy śląskich pograniczników. Ostatni z zatrzymanych obywateli Ukrainy nie miał wymaganych dokumentów. W strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców będzie czekał na decyzję o przymusowym wydaleniu z naszego kraju. W Kijowie zakończyła się akcja ratownicza po wczorajszych atakach rosyjskich dronów i rakiet. Zginęło 31 osób, w tym 5 dzieci, a rannych zostało 159. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nazwał atak odrażającym i zapowiedział nałożenie nowych sankcji na Rosję. Uważam, że to obrzydliwe, co robią. To wojna Bidena, nie moja, ale powiedziałem, że jeśli zostanę prezydentem, postaram się to powstrzymać. I uważam, że to, co robi Rosja, jest bardzo smutne. Nałożymy sankcje. Nie wiem, czy sankcje przeszkadzają Putinowi, nie wiem, czy to ma jakiś skutek, ale to zrobimy. Jeśli do 8 sierpnia nie dojdzie do porozumienia w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, administracja Trumpa grozi wprowadzeniem nowych ceł i sankcji wobec Kremla. W Rzymie w tym roku dwukrotnie wzrosła liczba turystów ukaranych za akty wandalizmu i wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Dane opublikowała Komenda Główna Rzymskiej Policji. W tym roku do końca czerwca rzymska policja ukarała ponad 3000 turystów, czyli dwa razy więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. W dużej większości chodzi o gości zagranicznych. Obecnie najczęściej karanym wykroczeniem są kąpiele w zabytkowych fontannach. Na Piazza Navona, Piazza del Popolo, na Placu Hiszpańskim, a nawet w strzeżonej przez policję przez całą dobę fontannie di Trevi. Mandat wynosi 400 euro.

Mamy połowę wakacji, rozpędzone lipcem wciąż nie zwalniam i proponuję dużo tanecznej muzyki elektronicznej. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko, a nasz wspólny czas rozpoczynam ważnym utworem sprzed 20 lat. O szczególną uwagę poproszę na wstępie fanów drum and bassu, co w tej audycji zdarza się raczej sporadycznie. 21 marca 2005 roku Seba i Paradox w słynnym nagraniu Move On, wydanym w jakże znanej, słynącej z drum and bassu wytwórni Hospital. Przyznam, że to jedna z niewielu drum and bassowych płyt w mojej kolekcji, ale kupiona jak najbardziej po tym, jak zupełnie zatraciłem się w tym nagraniu. I mimo, że to nie do końca mój świat, to ten utwór w fizycznej postaci jest ważny. Nie tylko dla mnie, bo przecież mówiono, że Move On to hymn w tej stylistyce. Drum and bass odżył ostatnio, o czym można się przekonać, słuchając audycji Jazz and Bass w sobotnie wieczory. Zatem właśnie tam odsyłam fanów tego gatunku. Other cities have all the problems Detroit has. But for some reason, as yet unknown, their citizens don't kill each other as often. Yet unknown. Tak Moody Man zatytułował ów sample, umieszczając go jako łącznik między kolejnymi utworami. Patent do usłyszenia tylko z albumu wydanego na kompakcie lub w trójce. Ja dziś potraktuję go jako sygnał, że przez najbliższy czas będziemy słuchać Detroit Techno. A jeśli tak, to zainspirowany ostatnio pytaniami o podobieństwo do Chicago House, odpowiadam, że jest oczywiste, no bo utwory te były nagrywane na takich samych instrumentach i często przy pomocy bardzo, bardzo podobnych patentów. Istotą jednak było i jest miejsce. Motor City bez wątpienia nadaje również całości więcej mroku, a w tym konkretnym przypadku również smaku gangsta. A to za sprawą rapu Mr. G do wiersza May Angelo, amerykańskiej poetki i działaczki na rzecz praw obywatelskich. W utworze usłyszycie frazę And Still Arise. Taki jest też tytuł tomiku poezji tej czarnoskórej działaczki. Był rok 2001. Jesteśmy w Detroit.

W zasadzie w przypadku tego nagrania jesteśmy gdzieś między rokiem 1999 a 2000, a First Press nacięto w roku 2001. W każdym razie chyba można przyznać, że historia tanecznej muzyki elektronicznej potrafi być równie ciekawa jak historia jazzu czy soulu. Ale jak znam życie, no to po audycji pojawi się wątek chicagowskiego house'u. Pewnie będzie jakaś wymiana poglądów. Zatem spróbujmy może jeszcze w inny sposób uwypuklić zależność house'u i miasta Chicago, ale również gdzie w tym wszystkim można znaleźć acid house i techno. Punktem wyjścia będzie jednak house music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. The house that Chicago built. House music is from Chicago. Chicago. Acid comes from house music. Techno from house music. Foundation of house music is Chicago house music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. House music. Chicago house music. To dopiero. DJ Hell w programie trzecim z jakże przewrotnym tytułem pisanym, uwaga, House Music przez S. Ale DJ Hell ma do tego prawo, bo mimo że jest z Niemiec, to co najmniej od 1992 roku kształtuje i wpływa na ten gatunek i jego europejską odmianę. A stawiam taką cezurę, bo właśnie w 1992 roku wydał 12-calową epkę dla wytwórni R&S zatytułowaną My Definition of House Music. Swoją wizję tej stylistyki niejednokrotnie przedstawiał też inny Europejczyk, swego czasu wyglądem przywołującym na myśl Andy'ego Warhola. Chodzi o Jimmy'ego Tenora, który kilkanaście lat temu wspólnie ze swoją żoną postanowił wykorzystać klawisze z epoki i nagrać muzykę inspirowaną house'em drugiej połowy lat 80., ale jakby popatrując bardziej w stronę Nowego Jorku. Cała płyta jest doprawdy fantastyczna, ukazała się w 2013, jej tytuł to Enigmatic, a całość ukazała się pod szyldem Cola and Jimu. Cola and Jimu are Nicole Willis and Jimmy Tanner. Czytamy w opisie płyty. Wysłuchaliśmy utworu rozpoczynającego album Enigmatic. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim wakacyjny mixtape mojego autorstwa. Dziś złożony z dwóch długich nagrań łączonych tradycyjną techniką. Nagrywany w czasie rzeczywistym, zatem mamy do czynienia z setką. Setką powstałą po połączeniu dwóch nagrań z płyt kompaktowych. Całość kończy mocny utwór prezentowany przez wielu DJ-ów swego czasu, a myślę o Downpipe, czyli o utworze śpiewanym przez Carla Hyde'a i brzmieniowo współtworzonym przez Underworld. Nad całością jednak czuwał Mark Knight. Z kolei pierwszy utwór był znacznie bardziej eksploatowany w klubach, ale w wersji studyjnej. Zatem na uwagę zasługuje tutaj informacja, że skorzystałem z nagrania zarejestrowanego podczas koncertu i rzecz jasna wydanego później na płycie. To będzie słynny Man with the Red Face Laurent Garniera, ale z udziałem Boogie Wesseltofta na klawiszach i grającego na saksofonie altowym w pewnym momencie zniekształconym przeze mnie Filipa Nado. Man with the Red Face. Tę wersję zarejestrowano w trakcie koncertu 2 lipca 2006 roku. Utwór poprzedza zapowiedź. So well, the pleasure of Laurent will do two tracks together with the band. I think it's the first time that we do something. So Laurent, Konia.

day, it's a new day. My face vibrates with anticipation. It's a new day, it's a new day. My face vibrates with anticipation. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. See me, woman with a small vice saying, shall we have a coffee somewhere, sometime, somehow, when you come, come, come, come with me, sounds like I got my escape. Downpipe, czyli nagranie i utwór Marka Knighta i Dina Marietta, stworzone wspólnie z Underworld.